Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. Un, dos, tres, ja! Els centres esportius municipals ja estan a punt, perquè tu no paris de fer esport. Preparats perquè en gaudeixis amb la màxima seguretat. La Diputació de Girona per a la promoció i el foment de l'activitat físico-esportiva i de l'esport. T'hi esperem! L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. Tens un estil de vida, ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Esports. Molt bon vespre, amics oients del 107 Empordà Esports. Comencem aquí, quan passen dos minutets del punt horari de les 9 del vespre, una nova edició del nostre programa, la corresponent avui divendres 9 d'abril del 2021. Tornem després de la parada per Setmana Santa, arrenca ja la fase final de les competicions en el futbol. Pel que fa a la segona B i tercera divisió, arrenca la segona fase, la decisiva. Pel que fa a la segona divisió B, trobem pels equips gironins a l'Olot lluitant per la permanència a la categoria, i a la tercera divisió trobem doncs els dos equips altempordanesos també que lluiten per mantenir la categoria en el grup 5è, i els dos equips aquesta setmana, tant Figueres com Peralada, tindran dos desplaçaments. El Peralada ho farà en el barri, és el Camp de la Muntanyesa, i el Figueres, amb l'estrena de Moisés Hurtado, visitarà el Camp del Valls. Per tant, doncs, tot això i molt més us explicarem des d'ara fins al punt horari de les 8:30 aproximadament. Potser ens passarem alguns minuts, però tot el que doni de si el nostre programa, doncs, us ho oferirem. També, recordin, parlarem amb Oriol Camacho, o sentirem el que deia Oriol Camacho de les restriccions que ha decretat el Procicat, que hem tornat, recordin, al confinament comarcal, i Oriol Camacho, secretari de la Federació Catalana de Futbol, doncs, que deia que no afectava les competicions federades. De fet, com va dir també el Procicat el passat dimecres, sentirem el que ha comentat Oriol Camacho. També sentirem els tècnics, tant del Valls, Joan Anton Pallarès, com de la Muntanyesa, Ramon Maria Calderé. I com dèiem, començarem, com sempre, amb l'agenda del cap de setmana, amb l'agenda esportiva del cap de setmana. Per tant, doncs, nosaltres que ens hi posem ara mateix. Doncs nosaltres que entrem ja en matèria i ho farem repassant l'agenda de partits per aquest cap de setmana. Anirem a repassar la primera divisió, un enfrontament estel·lar al partit de partits, és el Real Madrid Futbol Club Barcelona, demà dissabte a les 9 del vespre, en la jornada ja 30 d'aquesta categoria, d'aquesta primera divisió, la segona divisió A. Demà dissabte també, un quart de set del vespre, trobem el Rayo Vallecano, Girona. Hi ha per diumenge, un quart de set també, Sabadell, Cartagena i Espanyol, ara sí, Leganés. Pel que fa a la segona divisió B, en la seva segona fase, el grup 3C, els que lluiten per l'ascens, jornada número 2. Trobem els següents encontres: Villarreal B davant de l'Andorra, també Eivissa, Barcelona B i Alcoyano davant del Nàstic de Tarragona. Repassant també el grup 3D d'aquesta mateixa segona fase de la segona divisió B i la jornada 2, on trobem inclosos doncs els equips que lluitaran o que lluiten per aconseguir una plaça a la segona divisió de la Real Federació Espanyola de Futbol. I trobem els següents encontres. Pel que fa, doncs, els enfrontaments són la Nucía Cornellà, també l'Atlètic Llevant, Llagostera i l'Hèrcules davant del Badalona. Descansaran aquesta jornada el Lleida Esportiu. I ja per acabar amb aquesta segona fase de la segona divisió B, grup 3E, en aquest cas també la jornada 2, els equips que lluiten per evitar el descens de categoria a la tercera divisió de la Real Federació Espanyola, en aquest cas València B, Olot. També trobem el Penya Deportiva davant de l'Hospitalet, un Orihuela Espanyol B i, per finalitzar, l'Atzeneta davant del Prat. Aquesta és la jornada a la segona divisió B. També tenim jornada, en aquest cas la primera, a la tercera divisió, on trobem els següents encontres, en aquest cas també en el grup 5C. Trobem els següents encontres, són els equips que lluiten per l'ascens a la segona divisió de la Federació Espanyola de Futbol, Vilafranca, Girona, Europa, Granollers i Terrassa, Cerdanyola. Els equips que lluiten, doncs, per un lloc en el play-off d'aquest descens també són els següents. En el seu grup 5D, jornada 1, també Sant Cristòfol davant de la Fundació Esportiva Grama, Castelldefels, Sant Andreu i Manresa, Vilassar. I ja, per últim, el grup 5D, 5è, perdó, d'aquesta tercera divisió, jornada 1, són els equips que lluiten per evitar el descens a Primera Catalana. Són 10 els equips i són els següents enfrontaments: Sant Feliu, Horta, Poble de Mafumet, Banyoles, Muntanyesa, Peralada, Valls, Unió Esportiva Figueres i Igualada davant dels Sants. Aquests són els encontres, doncs, com dèiem, a la tercera divisió. Anem ja a la primera divisió catalana, en la seva jornada 9 ja, en el seu subgrup 1A, amb els següents encontres: Lloret, Manlleu, la Bescanó, Vic, Riu Primer. També trobem el Vic davant de la Jonquera, l'Escala, Tona i Palamós, Llagostera B. Per tant, doncs, aquesta és la jornada la número 9 d'aquesta primera divisió catalana. El torneig de segona catalana, jornada 3, en el seu grup 2. Els encontres, que són Empuriabrava, Brava, Can Givert, també trobem Marca de l'Am, Torroella i Llançà davant del Begú. Baixem una categoria, ens la situem cap a la tercera catalana, en el seu grup 16, jornada, en aquest cas, 11 ja, i té els següents enfrontaments: Cistella, Borrassà, Bellcaire, la Jonquera B, Base Roses, Vilamalla, Roses Verges, Portbou, Cadaqués. També trobem el Bisbalenc, Pals, el Viladamat, Navata i, per tancar dos partits, Bàscara, Empuriabrava i Sant Pere davant del Roses City. Aquesta és la jornada, la tercera catalana, en el seu grup 16, com dèiem, jornada número 11. I a la quarta catalana, grup 30, en la seva jornada número 10, trobem els següents encontres: Base Roses B, Fortià, l'Armentera, Vilafant. També trobem el Sant Pere Pescador B, l'Escala B. Descansaran aquesta jornada l'Agullana i quatre partits per tancar: Cabanes, a l'Empordà, Vilajuïga, Sant Llorenç de la Muga, Esplais. També trobem el Sant Miquel de Fluvià davant dels Salvatans i Siurana, Espolla. Anem a repassar el món del futbol femení ja, i ho farem amb la primera catalana, on trobem la Unió Esportiva Figueres, que visitarà el camp de la Unificació Santa Perpètua. Unificació Santa Perpètua, Unió Esportiva Figueres, en aquest grup 2 de primera catalana, jornada 11. Pel que fa a la segona catalana, en la seva jornada número 8 del grup 5, trobem un Estartit, Vilafant i l'Armentera, que descansarà en aquesta jornada. Anem ja cap a la primera divisió juvenil femenina, el grup 6, jornada número 9, i tenim en aquest cas els següents encontres. Unió Esportiva Figueres, Cabanes, un derbi, i pel que fa als altres equips, doncs, que el Bas i Roses descansaran aquesta jornada. També ens anirem cap a la segona divisió femení infantil, grup 8, i trobem els següents partits per als equips de casa. Cabanes, Porqueres i Bas i Roses davant del Cornellà. Aquesta és la jornada a la segona divisió infantil, grup 8. Pel que fa també segona divisió infantil, grup 9, una que és jornada també 9, trobem el Cabanes B davant del Bescanó. Per tant, doncs, aquesta és la jornada. I ja per tancar el món del futbol femení, primera divisió a la B infantil, grup 2, jornada 9, trobem els següents encontres. En aquest cas, són els següents: Racing Blanenc, Bas i Roses i Cabanes Vall d'en Bas. Per tant, doncs, aquests són els encontres a disputar aquest cap de setmana pel que fa al món del futbol i el futbol femení, i pel que fa al món del futbol sala, ens trobem ja a la Lliga d'Honor de Divisió Catalana i trobem un enfrontament entre el Pineda Futbol Sala i el Futbol Sala Vilafant. Per tant, doncs, fins aquí el repàs a la nostra agenda del cap de setmana. Nosaltres que comencem i ho farem anant a desenvolupar els temes del nostre programa d'avui. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. I després de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana, comencem, entrem en matèria ja amb els temes del nostre programa d'avui. El primer que farem serà anar a parlar de la Unió Esportiva Figueres aquest cap de setmana. Diumenge, concretament a les 4 i mitja de la tarda, comença la segona fase d'aquest campionat de Lliga de Tercera Divisió. Una fase on, com hem dit al principi, tant Unió Esportiva Figueres com Peralada l'afrontaran disputant la fase de descens per evitar el descens a la primera divisió catalana. La Unió Esportiva Figueres ho comença davant del Valls. Nosaltres, per anar a parlar d'aquest encontre, sentirem, doncs, les declaracions que feia el nou entrenador de la Unió Esportiva Figueres, Moisés Hurtado, als mitjans del club el passat diumenge, dia 4. Anem a sentir el que comentava Moisés Hurtado i després, doncs, continuem parlant d'aquest Valls, Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que arriba a Valls amb 21 punts. El seu contrincant, en aquest cas, ho fa amb 17. Per tant, doncs, la Unió Esportiva Figueres hauria de guanyar per escalar posicions ja en aquesta taula classificatòria. Sí, la verdad es que, como decía antes, encantado de venir a un club histórico con un reto, pues, que es complicado, pero que es muy, muy, muy bonito y muy, muy apetitoso para mí, y que me considero una persona que le gusta competir, le gustan los retos, y al final, sobre todo, pues el hecho de esa confianza y esa predisposición y esa insistencia del club, pues que al final a uno siempre le gusta, ¿no? Sí, el reto no es fácil, la dinámica no es buena, pero al final, pues, normalmente los cambios de entrenadores son para esto, para intentar cambiar esa dinámica, y está claro que no es fácil, pero hay plantilla para sacarlo adelante. La plantilla tiene calidad. A mí me gustan los retos. Al final, lo difícil a veces en el fútbol es saber competir. Analizaremos mucho el por qué estamos en esta situación, y a partir de ahí, pues trabajaremos. Sí, he visto cosas, conocí a algún jugador, me he ido informando, he tenido input, pero al final me gusta a mí verlos también en el cara a cara, ¿no? Me fío de mi instinto, de lo que veo. Al final vas recopilando inputs de diferente gente, que todo el mundo, pues, coincide en que la plantilla tiene mucha calidad para estar más arriba, pero a veces en el fútbol no son matemáticas, y a veces hacen las cosas bien, pero por X motivos no salen, y sobre todo en un año tan, tan extraño como este, hay muchas variables. Intentaremos, pues, controlar la mayor parte de variables que podamos, para conseguir este objetivo, sabiendo que evidentemente es difícil, ¿no? Bueno, un Figueras con confianza, que fuese protagonista, tanto sin balón como con balón, que tuviese desparpajo, que fuese agresivo, que fuese intenso, que tuviese mucho ritmo. Me gustan los equipos con mucho ritmo, pero ya te digo que a veces tienes que hilar muy fino con los cambios que lleves, porque no sabes de dónde vienes, pues porque la capacidad de el rendimiento es totalmente inmediato. Entonces cualquier cambio que hagas tienes que acertar. Entonces el análisis que se haga es muy importante. Sí, varias veces con Español B. Aquestes, doncs, eren les declaracions de Moisés Hurtado als mitjans del club, ja uns dies després de la seva presentació oficial com a nou entrenador de la Unió Esportiva Figueres. I nosaltres, a continuació, el que anirem a fer, després de parlar, de sentir les declaracions del tècnic de la Unió Esportiva Figueres, serà anar a parlar del proper partit d'aquesta Unió Esportiva Figueres al Camp del Valls. Una Unió Esportiva Figueres que arriba al Camp del Valls amb 21 punts, 4 més que el seu rival del proper diumenge a les 12 del migdia. I nosaltres, per parlar d'aquest Valls, el que anirem a fer serà anar a parlar amb el seu tècnic, en Joan Anton Pallarès. Joan Anton, molt bon vespre. Bé, un partit, una fase, doncs, que comença amb aquest partit entre el Figueres i el Valls. Explica'ns una mica aquest Valls, com és, què pot trobar la Unió Esportiva Figueres aquí a Terres Tarragonines. Bueno, el Valls és un equip que és la seva primera vegada a la seva història que ha estat a Tercera Divisió. Fa 2 anys competíem a Segona Catalana, vam tenir la sort de poder pujar de segona a primera, i l'any passat amb el tema del Covid, quan es va acabar la Lliga, doncs estàvem segons classificats a Primera Catalana i vam tindre la sort de trobar-nos una categoria que no buscàvem. El nostre objectiu l'any passat no era altre que intentar mantenir la permanència, i bueno, al final doncs, mira, ens vam trobar amb una categoria nova, amb una base d'equip que ja teníem l'any passat, on realment només hem fet 4 o 5 fitxatges, i que ara al desembre vam portar un parell d'incorporacions, però des d'inici només vam fitxar 4 o 5 jugadors. I bueno, un equip en creixement, un equip que cada cop està més adaptat a la categoria, però que ens ha costat molt al principi, sobretot, perquè ens trobàvem que fèiem, intentàvem fer les coses bé, però ens trobàvem aquí amb equips que ens superaven de molt. I crec que la segona volta l'equip ha après com funciona, hem fet un pas endavant, teníem molts jugadors que no havien jugat mai en aquesta categoria, i ara doncs a base de partits i d'adaptats cada cop estem millor, i bueno, un equip en creixement, on els últims partits vam ser capaços de sumar 7 punts de 9, i un equip que afronta aquesta fase de descens amb molta il·lusió i amb moltes ganes per intentar un objectiu que fa un mes o bé molt complicat. És el que tu comentes, no? Heu pogut sumar 17 punts en la primera fase, però tot i això, aquest Valls que ha començat a arrencar amb força en aquesta segona volta. L'adaptació a la categoria va ser més complicada del que us pensàveu, potser? Sí, i sobretot perquè també acumulàvem molts jugadors a la plantilla que no havien tingut mai la sort de poder competir en aquesta categoria, que evidentment tenen condicions per fer-ho, que per això es van quedar i per això van voler que estiguessin, però al final és una categoria que fins que no hi tens un rodatge i la coneixes bé, te penalitza moltíssim. A Tercera Divisió pots cometre molt pocs errors durant un partit, perquè saps que el rival sempre té peces, sobretot de mig endavant, que marquen diferències i que et donen aquest plus, i nosaltres això a poc a poc ho hem d'anar aprenent. I ara doncs, som un equip que competim bé, un equip humil, amb les nostres limitacions, evidentment, però que intentarem deixar-nos-ho tot per estar un any més a Tercera Divisió, perquè ens fa molta il·lusió. Ha sigut un any diferent amb el Covid, no hem pogut tindre gent a l'estadi, i bueno, hem arribat fins aquí, i sembla que ara, com tu bé dius, amb la iniciativa de la segona volta i l'empenta que hem tingut la segona volta, i sobretot el saber fer de la segona volta durant els partits, tenim esperança que si som capaços d'arrencar bé aquesta lligueta, doncs tindre opcions, per què no, d'intentar salvar-nos. Una segona fase complicada, amb 10 partits, on dels 10 equips que hi ha se'n salven 4 i en baixen 6. Complicat, no, el repte? Sí, molt complicat, evidentment. Són molts equips que baixen aquesta temporada. Si en baixessin 4 i se'n salvessin 6, doncs bueno, tothom tindria moltes més opcions, però el fet de que hi hagi 6 equips que baixen dels 10 vol dir que ho has de fer molt bé aquesta segona fase, i contra equips històrics, i contra equips amb molt de nom, i contra equips amb més temps en aquesta categoria que nosaltres, però bé, ho intentarem, com t'he dit abans. Unió Esportiva Figueres, que arriba a Valls amb el canvi d'entrenador, amb el nou entrenador Moisés Hurtado, què n'espereu d'aquest partit front del Figueres? Bueno, ens està costant una mica, sobretot, preparar el partit aquesta setmana, perquè com que és el primer partit amb el míster nou, tampoc sabem exactament què farà, però sí hem pogut veure el Figueres tots els altres partits fins ara, i esperem un equip amb un canvi d'aires. Evidentment, quan hi ha un canvi d'entrenador és una motivació extra per tothom, els que estaven jugant han de seguir apretant per seguir jugant, i els que no jugaven veuen opcions de tornar a jugar, i esperem un equip que vindrà a ser pràctic, a fer les coses fàcils, a no complicar-se, a intentar esperar que nosaltres cometem alguna errada per aprofitar-la. Un equip que sobretot per nosaltres, crec que el plantejament inicial del Figueres no era estar jugant aquesta lligueta, sinó estar jugant una altra, i bueno, crec que vindran amb molta força i moltes ganes per intentar sumar 3 punts i fer-ho en aquesta segona fase. Ja per acabar, Joan Anton, a part d'aquest Figueres que comentes que el seu objectiu no era estar en aquesta lligueta, te'n sorprèn algun altre dels 10 equips que es troben en aquesta lligueta? No sé, diguem, Sant Feliuenc, Poble de Mafumet, d'aquest grup, l'Horta del grup B, no sé com ho veus. Bueno, crec que al final cada inici de lliga, cada equip té el seu objectiu. I evidentment crec que en aquesta lliga del descens hi ha diversos equips que no és el seu objectiu estar en aquesta lliga, sinó que està en una altra. Però així és el futbol, i cada any quan comences la lliga hi ha 18 equips que volen pujar de categoria. Al final només aconsegueix un o dos, per tant, no tothom pot aconseguir sempre els seus objectius, o no sempre les temporades surten com volem. Per tant, si ens hem trobat amb aquesta lligueta tots, és perquè tots hem fet mèrits per estar-hi. I si haguéssim estat de sort i poguéssim estar a la lligueta de més amunt, seria perquè hem fet mèrits per estar-hi. Per tant, crec que és una lligueta amb equips complicats, equips que a priori no hi haurien de ser, però que nosaltres hem de pensar en nosaltres i sobretot pensar en la línia que portem de creixement, de millora, de competir bé com estem fent sobretot la segona volta de la fase regular i a partir d'aquí ens és igual el rival que tinguem al davant, evidentment amb respecte i humilitat i treballar els partits com hem fet cada setmana, però sobretot intentar sortir a guanyar cada setmana, perquè és l'única manera que coneixem d'intentar sortir d'aquesta situació. Doncs Joan Anton Pallarès, tècnic del Valls, moltes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort doncs, de cara a aquesta fase i que es pugui veure un bon partit aquest proper diumenge. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport. Seguim en aquesta tercera divisió i el que farem ara serà anar a parlar de l'altre equip altempordanès del Peralada, un Peralada que el proper diumenge visita el camp de la Muntanyesa, Nou Barris. Nosaltres, per parlar d'aquest encontre, ho farem amb l'Albert Carbó, un Peralada que compta amb 25 punts, segon a la classificació, per darrere de la Pobla de Mafumet, i la Muntanyesa, per la seva banda, l'equip de Ramon Maria Calderer, doncs que és cué de la classificació amb 12 punts. El que dèiem, nosaltres per saber com s'afronta aquest partit, anem a saludar ja l'Albert Carbó. Farem a continuació serà anar a parlar del Peralada, un Peralada que debutarà en aquesta segona fase al camp de la Muntanyesa, Nou Barris. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat el fil telefònic el tècnic del Peralada, l'Albert Carbó. Albert, molt bon vespre. Molt bon vespre, Dani. Bé, un partit que comença la fase decisiva, 10 partits per acabar la temporada. Aquest primer partit, Muntanyesa Peralada, com l'afronta l'equip? Com hi arriba? Bé, l'equip arriba bé. Els últims partits que ha disputat en el tram de lliga inicial doncs, va fer partits molt bons, està competint molt bé l'equip i bé, ens trobem ara un rival, la Muntanyesa, que a casa és un equip fort i sumat amb el factor públic, ara a l'obrir els camps de futbol doncs, també els ajuda i bé, és una plantilla amb noms contrastats, a l'èlit, però bé, nosaltres tenim les nostres armes i sense dubte doncs, anem al camp de la Muntanyesa per intentar sumar els 3 punts. Arribeu amb 25 punts, esteu segons a la classificació, comenceu, per tant, en zona de salvació. Suposo que l'objectiu és sentenciar-ho com més aviat millor, no? Sí, tal com dius, doncs, el nostre objectiu és intentar sumar els màxims punts possibles ja des de la jornada 1 i arribar doncs, a les últimes jornades amb tranquil·litat i amb el parlar de salvat a la tercera divisió. Per altra banda, com tu també deies al principi, serà un partit difícil, ja que la Muntanyesa també s'ho juga tot, no? No té marge d'error. 12 punts, ha de fer una fase molt bona per aconseguir la salvació a l'equip local, no? Sí, el format de competició que hem tingut aquest any doncs, fa viure els partits amb una tensió especial. Hi ha molt més que 3 punts, si no ja podríem dir que és factor doble. I bé, cada partit és importantíssim i en 2 jornades pots escalar o pots retrocedir posicions. Mm-hmm. Què et sembla aquest calendari que us ha tocat? Com el valores, Albert? Bueno, bé, aviam, són els rivals que han quedat a la part baixa de classificació de l'altre grup i bé, toca estudiar ara els rivals de l'altra lliga i afrontar-los, doncs, de la millor manera. Ens tocarà fer-nos forts a casa, fer valer el nostre futbol al municipal i després a cada fora doncs, competir en aquests camps doncs, més complicats com pot ser aquest cap de setmana al Camp de la Muntanyesa. Doncs Albert, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort de cara a aquest proper partit, esperem que pugueu tornar amb una victòria cap a casa i doncs, fins la propera. Perfecte, moltes gràcies Dani. Doncs això és el que ens comentava l'Albert Carbó, l'entrenador del Peralada. I nosaltres també, a més de parlar amb Albert Carbó, també volem saber què és el que en pensa d'aquest encontre el tècnic local, el tècnic de la Muntanyesa, en Ramon Maria Calderer. Per això el anem a saludar. Molt bon vespre, Ramon. Hola, què tal? Bé, aquest diumenge comença la segona fase de la tercera divisió amb un partit entre el Peralada i la Muntanyesa, en aquest cas a Nou Barris. Explica'ns una mica com arriba la Muntanyesa en aquest encontre i què es trobarà el Peralada. Bueno, a veure, nosaltres, malauradament, la situació no és gaire bona, evidentment, perquè ja veieu la puntuació doncs, que en aquest moment i hem millorat bastant amb alguns aspectes defensius, però no estem traient el rendiment en quant a tema de punts. I el Peralada, doncs, sabem perquè ja hem vist partits d'ells, que és un equip que juga molt bé el futbol, amb jugadors que ja conec prou bé, amb la meva etapa, com sabeu, d'Olot, i jugadors que ja he tingut, com el Micaló, l'Eric Vilanova, conec el Casanovas, conec gent que em diguin que és un equip que m'ha estranyat inclús que estigués en aquesta fase de permanència. No em pensava que estaria en l'altra fase de descens. Una segona fase complicada, no? Si més no, perquè se salven 4 equips, en baixen 6. Pel que fa al teu equip, Ramon, 12 punts... situació difícil, no? Potser en aquesta alçades de temporada el que cal més és un treball mental que no pas físic, no? Per als jugadors teus. Sí, a veure, des que hem arribat deia que sí, que l'equip ha millorat, hi ha una mica més equilibri, diguem, en quant al tema defensiu, sobretot, no tant a nivell ofensiu. Després et repeteixo, no em queixo ni busco cap tipus de justificació. El que em coneix ja sap que parlo molt clar, les seves decisions ens han perjudicat molt. El fet és que nosaltres en aquest moment no tenim marge d'error i amb aquests punts que tenim, òbviament, sabem que no podem fallar i aquí ara tots els equips d'això són finals i el Peralada també, però clar, la Peralada amb la puntuació que porta, doncs, es pot prendre les coses una mica amb més tranquil·litat que nosaltres. Doncs Ramon, moltes gràcies per atendre's, esperem que es pugui veure un bon partit i que tinguis molta sort en aquesta etapa aquí a la Muntanyesa. Esperem doncs, que us pugueu aconseguir la salvació a tercera divisió. Pues molt amable i també desitjo el mateix igualment pel Peralada i sobretot pels amics que tinc aquí justament al Peralada. Gràcies, una abraçada. Doncs això és el que ens comentava el tècnic de la Muntanyesa, el mític, el noi de Vila-rodona, en Ramon Maria Calderé, del partit que es disputarà aquest proper diumenge a Muntanyesa-Peralada, en què la Muntanyesa, recordem, és cué amb 12 punts d'aquest grup i el Peralada segon classificat amb 25. Esperem doncs que el Peralada es pugui endur una bona victòria del camp de Nou Barris, del camp de la Muntanyesa. Nosaltres que continuem el nostre programa d'aquest divendres. L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. És un estil de vida, ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Nosaltres, per tancar el nostre programa d'avui, el que farem serà anar a escoltar el que comentava el secretari general de la Federació Catalana de Futbol, Oriol Camacho, referent a les noves restriccions del Procicat decretades el passat dimecres de confinament comarcal i que en aquesta ocasió no afecten a les competicions esportives d'àmbit federat. Per tant, doncs, això és el que comentava Oriol Camacho als mitjans de la Federació Catalana de Futbol. L'anem a sentir ja per acabar el nostre programa d'avui. Sí, efectivament, a l'espera de la publicació al DOC de les mesures definitives aprovades avui en la reunió del Procicat, en principi, tal com hem pogut escoltar la roda de premsa del Govern de la Generalitat, es manté la possibilitat de continuar les competicions oficials federades, tant el que és els partits dels campionats oficials com els entrenaments, i per tant pot continuar en presència de públic i amb la resta de condicions que preveu el pla de desconfinament del sector esportiu de la Generalitat. Bé, en el cas dels menors d'edat podran lògicament desplaçar-se amb transport públic o bé amb vehicle privat, acompanyant-se doncs, per personal de la bombolla esportiva del mateix club o bé a través dels pares o els tutors legals dels menors. Finalment, destacar doncs, el gran esforç que estan fent les entitats, els federats i la resta de la comunitat federativa en el compliment dels protocols de prevenció del risc de contagi de Covid-19 i demanar que se segueixi doncs, amb aquest compliment estricte i amb aquesta conscienciació generalitzada doncs, que aquestes mesures són necessàries per sortir d'aquesta crisi pandèmica. Doncs amb les paraules del secretari general de la Federació Catalana de Futbol que posarem punt i final al nostre programa d'avui. Us hem acompanyat des del punt horari de les 9 del vespre fins ara mateix i nosaltres que tornarem el proper dilluns ja amb tots els resultats del cap de setmana i ho farem des del punt horari de les 8 del vespre fins les 9. Rebin cordials salutacions de qui us ha acompanyat, un servidor, Dani Pagès. Que passin un molt bon cap de setmana. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport.